Postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lutego, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o udaremnionym przez służby zamachu we Francji, sprawie nauczycielek z Zabrza, która trafiła do kuratorium, i o ociepleniu w relacjach Waszyngtonu z Pekinem. Na początek serwisu Francja. Policja udaremniła zamach terrorystyczny. W Montpellier na południu kraju zatrzymano 4 osoby podejrzane o planowanie ataku. Jak pisze AFP, powołując się na źródła w policji, podejrzanych aresztowano po tym, jak kupili aceton, który może służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Wśród zatrzymanych jest 16-latka, którą służby namierzyły na jednym z portali społecznościowych, gdzie deklarowała chęć wyjazdu do Iraku lub Syrii lub uderzenia we Francję. Agencja Reutera informuje, że wśród podejrzanych jest także chłopak na 22-letni mężczyzna jest znany władzom z powodu powiązań z islamistami. W jego domu służby znalazły substancję wybuchową i inne środki do produkcji bomby. Od przeprowadzonych przez islamistów zamachów w Paryżu w listopadzie 2015 roku we Francji obowiązuje stan wyjątkowy. Przed komisją dyscyplinarną w Śląskim Kuratorium Oświaty trwa pierwsza z 10 rozpraw przeciwko nauczycielkom z Zabrza, które 3 października pozowały do zdjęcia ubrane na czarno. 10 nauczycielek i 2 osoby z personelu tamtejszego zespołu szkół specjalnych wyraziło w ten sposób solidarność z uczestnikami ogólnopolskiego strajku kobiet. Fotografia następnie została upubliczniona na prywatnych profilach nauczycielek na jednym z portali społecznościowych. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego zachowanie nauczycielek uchybiło go godności zawodu. Komisja wnioskuje o udzielenie pedagog nagany wraz z ostrzeżeniem. Bartłomiej Piotrowski, adwokat jednej z nauczycielek, przekonuje, że nie doszło do naruszenia prawa. Ubranie się na czarno w formie protestu nie jest żadnym naruszeniem reguł szkolnych. Przecież w tej szkole odbywają się msze, wisi krzyż, więc ubranie się na czarno nie można powiedzieć, że narusza jakieś konwencje, które są dozwolone. Panie nauczycielki nie biegały po korytarzu z flagami, na miły Bóg. Przyszły ubrane na czarno. Zresztą nie tylko w ten dzień przychodzą ubrane na czarno. W geście solidarności, do czego miały pełne prawo. Do końca marca odbędzie się jeszcze 9 rozpraw dyscyplinarnych przeciwko pozostałym nauczycielkom, które pozowały na fotografii. Szczyt zachorowań na grypę za nami. Według specjalistów liczba nowych przypadków w pierwszym tygodniu lutego była niższa niż na koniec stycznia. W sumie od początku sezonu grypowego zachorowały ponad 2 400 000 osób. Z powodu powikłań zmarło 12 chorych. Znacznie wzrosła jednak liczba hospitalizacji, informuje Lidia Brydak z Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. Zdecydowanie widzi się wzrost hospitalizacji. Od początku sezonu do tego tygodnia hospitalizacji mamy 8218 przypadków, ale musimy pamiętać co do jednej rzeczy, że powikłania pogrypowe, które wymagają hospitalizacji, niejednokrotnie uwidaczniają się po pewnym okresie czasu. W ubiegłym sezonie z powodu powikłań pogrypowych zmarło 140 osób, chorowały ponad 4 miliony Polaków. Dzień po liście Donalda Trumpa do Xi Jinpinga, w którym pisze, że liczy na konstruktywne relacje, prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiali przez telefon. Wcześniejsze krytyczne uwagi Trumpa pod adresem państwa środka sprawiły, że wzajemne relacje Pekinu z Waszyngtonem nie wyglądały najlepiej. W rozmowie telefonicznej Donald Trump potwierdzić miał przywiązanie Waszyngtonu do tak zwanej zasady jednych Chin, czyli uznawania jednego ośrodka chińskiej władzy w Pekinie. Wcześniej w kontekście kontaktów z Tajwanem w jednym z wywiadów amerykański prezydent zasugerował, że Waszyngton może odejść od tej polityki. Jak poinformował Biały Dom, deklaracja Donalda Trumpa była odpowiedzią na pytanie prezydenta Xi Jinpinga w tej kwestii. Podczas rozmowy telefonicznej doszło też do złożenia oficjalnych zaproszeń do wymiany wizyt. Politycy mieli również rozmawiać o zbliżających się spotkaniach przedstawicieli obydwu państw, podczas których dyskutowane mają być szczegóły współpracy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolejne protesty greckich rolników żądają spotkania z premierem i grożą następnymi blokadami. Rolnicy domagają się obniżenia podatków i wypłaty odszkodowań za straty spowodowane atakiem zimy. Rolnicy w dalszym ciągu blokują przejście graniczne z Macedonią, Ewzonii i gromadzą siły, aby przedrzeć się przez kordon policyjny i ustawić blokady w innych miejscach przy granicy, w tym na torach kolejowych w Idomeni. Traktory ustawione są też na trasie przed lotniskiem w Salonikach. Dojazd do niego odbywa się bocznymi drogami. Wczoraj część podróżnych musiała pokonać ostatni odcinek na piechotę, bo rolnicy na pół godziny urządzili demonstrację także tam. Protestujący blokują też codziennie drogi na 2-3 godziny w środkowej, zachodniej części kraju i na Peloponezie. Chociaż część związkowców spotyka się dziś z greckim ministrem rolnictwa, pozostali nalegają na rozmowy z premierem. W przyszły wtorek planują zjechać autobusami z całego kraju na demonstrację do stolicy Grecji. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pogodnie na Mazowszu, trochę słońca na wschodzie i północy kraju. Na zachodzie więcej chmur i możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w Lublinie i Białymstoku minus 7 stopni, w Olsztynie i Warszawie minus 5, w Bydgoszczy minus 4, w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach i Krakowie minus 2, w Szczecinie minus 1, we Wrocławiu 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dostawa i instalacja w zestawie. Na przykład do 60-calowego telewizora Samsung Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 3999 zł. MediaMarkt.pl. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Szukasz prezentu na walentynki? Odkryj pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz niezwykłe zapachy dla niego. Giorgio Armani, Acqua di Gio i Yves Saint Laurent, La Nuit de L'Homme w wyjątkowo kuszącej cenie. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Myślę, że wielu z nas chciałoby umieć panować nad tłumem. Jest to taka umiejętność, która może spowodować, że ktoś zostanie dyktatorem, że posmakuje władzy. Ale także jest to umiejętność, która moim zdaniem wprowadza człowieka w stan pewnej euforii. Bo czy może być coś lepszego niż to, kiedy widzimy przed sobą naprawdę tłum ludzi i ci ludzie podążają za nami? Idą w tę stronę, w jaką chcemy. Myślę, że tego doświadcza DJ. Dzisiaj gościem Godziny Prawdy jest Adam Jaworski. DJ Adamus, witam cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rzeczywiście to, co powiedziałeś Państwu, to jest coś takiego, co może poczuć DJ. Dyktator chyba też, tylko ta różnica między tą osobą a tą osobą jest, że my, przynajmniej DJ-e, staramy się generować pozytywną energię, a niestety chyba nie ma dyktatora, który by generował pozytywną energię, więc rzeczywiście ta duża różnica między nami jest. Bywały takie momenty w polityce, kiedy dyktator wyzwalał niezwykle pozytywną energię. Ale później kończyło się rzeczywiście tak, jak się kończyło. Pamiętamy dobrze z historii, to dziwnie się składa, ale bo podejrzewam, że mówimy o jednym głównym z zagranicy, z zachodniej strony naszej sąsiedzie, kiedy panował 33, chyba 45. Rzeczywiście, o dziwo, jego dzieło przeczytałem, ale jakoś nie przyswoiłem sobie pod względem ideologicznym, na szczęście. Zostawiamy politykę, koncentrujemy się na tym, czego ty doświadczasz, bo to jest jednak moim zdaniem stan pewnej euforii, kiedy grasz dla kilku tysięcy ludzi i czujesz, że oni podążają za tobą. Czasem bywa tak, ze względu na to, że rzeczywiście DJ-em jestem od ponad 15 lat, jedzie się w weekend nie wiadomo do jakiego klubu, nie wiadomo na jaki koncert, bo na przykład po raz pierwszy się gdzieś wybieram i wtedy sobie myślę, co ja robię, 15 lat, facet po 40, cały czas jeździ grać muzykę, a jednocześnie jest to rzeczywiście moja pasja. Czasem bywa człowiek zmęczony, bo przecież wiemy, że nie jesteśmy nigdy, nie ma tak, że non-stop jesteśmy na euforii na 100% swoich możliwości i w momencie, kiedy pojawia się ta pierwsza płyta, pierwsze nagranie, kiedy widzisz tak zwaną zwrotkę, czyli energię zwrotną od publiczności, już wiesz, po co jesteś, już wiesz, dlaczego wybrałem ten zawód, już wiem, że uwielbiam to robić i czasem bywa tak, że ta adrenalina, która pojawia się po imprezie, jest tak mocna, że wracając do hotelu, wracając do domu, jeszcze przez godzinę patrzę się w sufit i wspominam to, co się przed chwilą wydarzyło, bo to są emocje, których nie da się zaszufladkować, nie da się ich jednocześnie opisać, jeżeli człowiek tego nie przeżyje. Publiczność generuje tak pozytywną energię, ja nazywam to, że DJ jest takim katalizatorem, czyli osobą jest zaklęta jakaś energia w muzyce, DJ potrafi ją wyzwolić, a tłum ją chłonie i oczywiście oddaje w postaci tego szaleństwa, tej cudownej zabawy. Rzeczywiście dosyć ideologicznie o tym mówię, ale bez tej ideologii myślę, że nie byłbym tu, gdzie jestem. To jest sztuka, którą uprawiasz, prawda? Czasem DJ-e są postrzegani jako taki grajek, który gdzieś tam, bo na zespół nie starczyło i jest wstawiony DJ w klubie. W latach 70., kiedy ten zawód powstawał, najsłynniejszy klub w Nowym Jorku, Studio 54, to rzeczywiście DJ-ka była gdzieś tam z boku postawiona. DJ był takim dodatkiem, ja to nazywam między szatniarzem a barmanem, nie ujmując oczywiście ani szatniarzowi, który był znanym zawodem w latach 80. w Polsce. Ani tym bardziej barmanowi, który oczywiście generalnie dba o nasz dobry humor. To DJ rzeczywiście ewoluował od takiej osoby generalnie, która jest najmniej potrzebna w klubie, że tylko puszcza muzykę, że każdy mógłby puszczać muzykę, do rangi w tej chwili, wydaje mi się, nawet takiej gwiazdy popowej, bo patrząc na scenę zagraniczną, gwiazdy, nazwiska wielkich DJ-ów, czy David Guetta, czy Avicii, czy Swedish House Mafia, Axwell, to są takie nazwiska, które rzeczywiście można w jednej linii postawić koło Rihanny, Lady Gagi, czy Madonny i rzeczywiście po pierwsze ich uposażenie za występy są bardzo podobne, a po drugie rozpoznawalność marki i ich przebojów jest równie wysoka. A co dodam, taką ciekawostkę generalnie, dlaczego DJ-e rzeczywiście w tej chwili opanowali rynek muzyczny, ze względu na to, że my też mamy taką łatwość wyczucia publiczności. To jest taka sytuacja, że rzeczywiście artysta, który tworzy muzykę, on w jakiś sposób chce ukazać swoją duszę i zamyka się w studiu, nie wiem, na rok czasu, na dwa lata i tam tworzy w odcięciu od publiczności, czy może czasem testuje na swoich koncertach, na swojej publiczności utwory. A DJ jest takim człowiekiem, który może sprawdzić ten utwór, który wyprodukował w ciągu sekundy, ze względu na to, że może go skończyć w studiu domowym w piątek o godzinie 17 i o 22 już w klubie go zagrać i stestować. I rzeczywiście ta łatwość kontaktu z publicznością doprowadziła, wydaje mi się, w ostatnich latach do tego, że DJ-e przejmują w cudzysłowie oczywiście rynek popkultury muzyczny i świetnie sobie radzą. Te postaci stały się takimi ikonami już, można powiedzieć. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że dobry DJ jest artystą. Byłem ostatnio na nartach na Słowacji. Hopok, klub bodajże Happy End na dole i obserwowałem angielskiego DJ-a, który był w jakiś magiczny sposób zespolony z konsoletą. Jego ręce cały czas pieściły te potencjometry. Był w jakimś transie, wiesz. Nawet patrzyłem, czy on patrzy w stronę publiczności. Niewiele. W zasadzie był tak zespolony z tą maszyną, którą miał przed sobą i ze słuchawkami wielkimi, że stanowił jakąś całość. Wydaje mi się, że to jest taki rodzaj performersu, takiego występu generalnie, który rzeczywiście jest takim elementem show i na pewno po tym też można rozpoznać, czy ktoś jest dobry, czy niedobry, rzeczywiście, który oddaje się tej pasji w całości. To jest taka sytuacja generalnie, w której rzeczywiście jedna osoba może dostać zestaw 20 utworów, druga osoba może dostać ten sam zestaw 20 utworów, jedna może kompletnie położyć imprezę, druga może kompletnie ją wyciągnąć. I na tych samych utworach? Tak, i to jest właśnie ten pierwiastek generalnie, wydaje mi się, już tego w cudzysłowie talentu, magii, że rzeczywiście tego też nie da się nauczyć, bo możemy się nauczyć techniki. To jest na tej zasadzie tak samo jak porównanie z jakimś innym zawodem artystycznym. Można nauczyć się techniki, nie wiem, malowania, można być dobrym w tym wszystkim, to szkoła może nauczyć nas, a w dużej mierze genialne dzieła powstają, powiedzmy, tylko w kilku wypadkach. I czasem ta szkoła przeszkadza, czasem ta szkoła pomaga, trudno mi powiedzieć, aczkolwiek myślę, że tutaj odwołując się do już kubistycznego Picasso, gdyby nie potrafił dobrze malować podstawowo, to myślę, że też by kubizmu nie wynalazł. Miałem też taką okazję ostatnio być w Madrycie, właśnie w muzeum, gdzie były pierwsze dzieła Picasso i to z kubizmem niewiele miało wspólnego i okazuje się, że żeby zrobić rewolucję w pewnej materii, trzeba też posiąść na pewno tą technikę. I to też jest tak jak z DJ-em generalnie, że ja pierw uczyłem się techniki na sprzęcie, uczyłem się na sprzęcie, który tak naprawdę nie dało się zgrać utworów równo. W tej chwili mamy takie techniczne możliwości, że rzeczywiście sam sprzęt już nam pozwala bardziej się oddać pasji remiksowania na żywo, czyli nadawania nowych brzmień tej technice. A na początku, to po prostu nie ukrywam, że to było katorga. Kupiony sprzęt za niecałe 1000 zł, który kompletnie się do niczego nie nadawał. No ale była pasja i było uczenie się tej kolejności utworów. To też jakby nawiązuje do tego, bo ja byłem wcześniej DJ-em radiowym, zanim zostałem DJ-em klubowym. To rzeczywiście ta koncepcja zbudowania nastrojów radiu, bo jeszcze pracowałem w radiu, w którym to DJ decydował, jaką się gra muzykę, a nie tak jak w tej chwili w radiach komercyjnych, gdzie rzeczywiście jest szef muzyczny, który narzuca kolejność utworów. To było to radio... To było radio i Radio Góra Świętej Anny w Opolu i Radio Procolor i Radio Ole, czyli obecnie Radio Złote Przeboje Opolskie, więc jakby rzeczywiście to ja tam wtedy decydowałem, czy Radio Park w Kędzierzynie Koźlu, rzeczywiście trochę tych rozgłośni radiowych było i rzeczywiście budowanie nastroju w audycji wtedy pozwoliło mi też przekuć to, że kiedy zaczynałem w klubie, wiedziałem, że liczy się na przykład to, że DJ musi mieć świadomość, jakie zagra utwory 2-3 do przodu, a nie tak naprawdę ratuje sytuację utworem na utwór. Więc rzeczywiście to na pewno w dużej mierze mi pomogło. No a później też zostałem szefem muzycznym, więc chyba dobrze mi poszło. A powiedz Adam, czy miałeś w życiu takie sytuacje, kiedy ta publiczność była jak ściana, że nie mogłeś ich rozszyfrować, że czułeś, że nie dajesz rady. Jest taka cudowna, czy też anegdota, bo nie można powiedzieć anegdota, tylko rzeczywiście wspominki z mojego życia. To była jakaś impreza zamknięta, nie do końca pamiętam, czy kogoś urodziny, czy może impreza firmowa. Czy wesele? Wesele mi się 3 zdarzyło w życiu zagrać i wszystkie było udane, ale to była impreza rzeczywiście taka, która jakby próbowałem ze względu na to wyczuć publiczność, bo publiczność była niejednolita i z jednej strony, z drugiej strony jakieś może disco 70, jakieś disco 80, współczesne hity. I rzeczywiście miałem wrażenie generalnie, że gram dla muru. W pewnym momencie totalnie już, nie tyle, że zniesmaczony, co jakby stwierdziłem, że już chyba odpuszczam sytuację. I nagle pojawiła się piosenka, wymyśliłem sobie tak po prostu zagram dla generalnie żartu Franka Sinatry piosenkę z serialu, wszyscy będą pamiętać na pewno, Love and Marriage, czyli z serialu Świat według Bandich. No i nagle się okazało, że po prostu ta piosenka, która kompletnie nie pasowała do niczego, ruszyła ludzi na parkiecie i w tym momencie mówię, okej, no to gramy kompletnie takie sytuacje, czyli nowojorską muzykę, czy też swingowy jazz z lat 60., bo i takie rzeczy w swoim repertuarze miałem swego czasu, taki swingowy jazz właśnie przez pół godziny takiego seta zagrałem. No i nagle się okazuje, że ta publiczność kompletnie nie chciała słuchać muzyki disco lat 70., 80., współczesnych hitów, tylko tak udało mi się ich ugryźć swingiem czy jazzem z lat 60., a później oczywiście już, kiedy parkiet został rozgrzany, kiedy już publiczność jakby ruszyła, poszło już o wiele łatwiej, bo też jest taka sytuacja z DJ-ami, czy też z prowadzeniem parkietu, to mogę takie trochę zdradzić sytuację, że to nie jest tak, że od razu musimy wejść i zagrać fajny hit, żeby ludzie od razu tańczyli. To polega na tym, zwłaszcza w Polsce, że Polacy są bardzo nieśmiali i to po pierwsze, jeżeli w klubie jest czy w miejscu jest za jasno, Polak nie będzie tańczył. Jeżeli jest za cicho, nie będzie tańczył, bo się nie domyśli muzyki. Jeżeli jest za wcześnie, czyli czytaj generalnie, że jeszcze bar jest pełny, to Polak nie będzie tańczył. Potrzebujemy tych 3 elementów, czyli głośnej muzyki, troszeczkę ciemniejszego światła i pewnych procentów w organizmie. Wtedy rzeczywiście stajemy się bardziej odważni, husaria się włącza. włącza. Polak jest gotowy do tańców, szaleństw i rzeczywiście to jest ta sytuacja, że czasem lepiej, to taka rada dla młodych DJ-ów, lepiej 3, 4, 5, 6, nawet 10 kawałków wcześniej zagrać mniej znanych, spokojniejszych, po to, że wtedy wrzucamy ten granat, jeden utwór taki bardziej rytmiczny, bardziej przebojowy i wiadomo, że wtedy rusi na przykład na parkiet 7, 8, 10 osób, a nie, że mamy jedną osobę na parkiecie, którą jest o wiele trudniej utrzymać. Rzeczywiście to są takie sytuacje, które można zdobyć tylko i wyłącznie doświadczeniem DJ-skim, a na pewno miałem to ułatwienie, że kiedy DJ zaczyna w dużej dyskotece, tak naprawdę jest mu o wiele łatwiej, ze względu na to, że ma, nie wiem, na parkiecie 1000 osób, czy 500 osób, więc jeżeli zejdzie 10 osób, nikt tego nie zauważy. Ja zaczynałem w małym klubie, nie wiem, na parkiecie mogło się zmieścić maksymalnie 20 osób, więc załóżmy, że jeżeli z tych 15 osób, które była na parkiecie, zeszło mi 5, bo poszło do toalety na przykład, a ja o tym nie wiedziałem, w mojej głowie rodziła się myśl od razu, mój Boże, zagrałem strasznie zły utwór i chyba poszli i nie podoba im się, więc jakby rzeczywiście świadomość grania dla 15 osób jest taką, że DJ staje się bardziej wyczulony na pewne sytuacje. Powiedz nam, jak sobie radzisz z sytuacją, którą na pewno doświadczasz wielokrotnie, że ktoś podchodzi i coś chce zamówić. Panie DJ Adamusie, Boba Marleya. Albo ktoś mówi, zagraj, szalona jesteś i tak dalej. No to jeżeli jest prośba o Boba Marleya, to jeszcze jest przyjemnie generalnie. Kiedy jest prośba o rzeczy, które mi osobiście nie leżą, rzeczywiście to jest niefajne, ale mogę tutaj, skoro mamy radiową trójkę do dyspozycji i bardzo inteligentnych słuchaczy, powiedzieć... I godzinę prawdy. Tak, i godzinę prawdy. Drodzy Państwo, najgorszą rzeczą, największym obciachem, jaki jest możliwe, to zamawianie utworów u DJ-a. DJ wtedy czuje się zestresowany i na pewno generalnie myślę, że nie czuje się komfortowo. Zdecydowanie u mnie nie można zamawiać utworów. Ja bym to porównał do sytuacji w teatrze, kiedy naraz ktoś z widzów mówi do aktora, czy mógłby jakiś wierszyk powiedzieć. Bardzo dobre porównanie. Cieszę się, że udało ci się coś takiego w tej chwili powiedzieć, bo rzeczywiście to jest jakiś rodzaju performance, jakiś rodzaju show od początku do końca. To na tej zasadzie jakby, nie wiem, w czasie koncertu KAI ktoś podszedł i powiedzieć, że teraz chce prawe do lewego. Rzeczywiście, to są takie sytuacje, że jeszcze w Polsce ten zawód nie jest postrzegany jako do końca zawód artystyczny. Już w pewnych oczywiście kręgach na pewno, ale bywają takie sytuacje niekomfortowe. No to jest pewien rodzaj występu, pewien rodzaj występu show od początku do końca, więc rzeczywiście to jest ta sytuacja, w której, ale tak jak mówię, Polacy już powoli się edukują, na pewno jesteśmy o wiele bardziej cywilizowanym narodem, jeżeli chodzi o gusta muzyczne, mimo że jest w tej chwili rozkwit różnych rodzajów disco i tak dalej, ale rzeczywiście Polacy stają się bardziej wysublimowanym narodem, jeżeli podchodzi względem muzyczne i naprawdę nie boję się tego słowa powiedzieć. No i mówi to w końcu ekspert, no stworzyłeś markę DJ Adamus, to coś znaczy. Zanim zagramy fragment, który da naszym słuchaczom takie pojęcie, co grasz, co lubisz. Wspomniałeś, że Boba Marleya to tak, ale już jesteś szalona, czy oczy zielone to nie. Bolejesz nad tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, że ludzie najlepiej bawią się przy disco polo? Ja mam cudowne określenie na ten stan rzeczy. Akceptuję to, ale ubolewam. I uważam, że to jest cudowne określenie stanu rzeczy, że tak naprawdę nie należy na siłę ludziom wmawiać, że coś jest dobre, coś jest złe. To też wiąże się z moją pewną filozofią, o której możemy później porozmawiać. Ze względu na to, że ja uważam, że ja nie mam żadnego prawa drugiej osobie mówić, że to jest złe, to jest dobre, bo ktoś powinien myśleć tak jak ja. No to tutaj wracamy do tematu, który zaczęliśmy, czyli do dyktatury, więc ja nie chciałbym nikomu dyktować gustów muzycznych, aczkolwiek jakby ubolewam nad tym, ale w dużej mierze też mogę pokazać swoim przykładem. Posłuchaj na przykład tej muzyki. Jeżeli kogoś przekona, będę się z tego powodu cieszył. Więc ja filozoficznie uważam, że nie mam możliwości i nie mam prawa nikomu mówić, jakiej muzyki powinien słuchać. Każdy musi do tego dorosnąć. A poza tym pluralizm polega na tym, że każdy jest inny. Nic dodać, nic ująć. Czas na fragment muzyczny. To ja powiem tak, jeżeli mogę powiedzieć, bo rzeczywiście pamiętajmy Państwo, że DJ to jedno, to jest zawód jakiś, to jest człowiek, który wykonuje, ale są też producenci i tak naprawdę w dużej mierze producent i DJ w tej chwili jest postrzegany jako jedna osoba i ja też jestem producentem. Ja byłem wcześniej niż DJ-em producentem, siedziałem w studio i teraz jest to owoc jednej z moich kolaboracji z Adam Schulz. A zatem 1000 miejsc. DJ Adamus i Ada Schulz. Co czujemy, świat skreśli tę miłość, nim nie dotkniemy. Przestrzeniach i nad wymiarami chwil jest więcej w nas. Dziś w Godzinie Prawdy Adam Jaworski, DJ Adamus. Powiedziałeś nam już wiele ciekawych bardzo rzeczy o tym, czym jest uprawianie DJ-ki. Czy tak to się mówi? Tak, no, zawód DJ. Zawód DJ, dokładnie. Kobieta DJ-ka, człowiek DJ. Spójrzmy na to, jak to się stało, że stałeś się właśnie DJ-em. Początki to jest Opole, bo tam się wychowywałeś. Jak ładnie piszesz w książce, w rodzinie prywaciarzy. Co tak. Dawało ci pewną przewagę nad rówieśnikami. Przewagę i jednocześnie też tak naprawdę inne spojrzenie, bo rzeczywiście ta szara rzeczywistość była troszeczkę zabarwiona, jeżeli chodzi o mój dom, no bo rodzice rzeczywiście mogli sobie pozwolić na więcej, jeżeli chodzi o tak zwany komfort wychowania mnie, ze względu na to, że mama utrzymywała dom, to było typowo niestandardowe polskie zachowanie, czyli mama rzeczywiście dbała o biznesy u nas w domu, a tato, który wcześniej prowadził biznesy, kompletnie zrezygnował z tego na rzecz budowania domu, jak przystało na prawdziwego mężczyznę i wychowywania dzieci, to już było dosyć dziwne, ale rzeczywiście to była taka sytuacja, że to ognisko domowe w dużej mierze ze względu na to, że było nas dwóch braci, przejął ojciec, no i rzeczywiście byliśmy rozpuszczeni. Motorynki, motorówki, narty wodne, narty zimowe, no niestandardowo jak na czasy komunistyczne, no ale też były oczywiście złe strony tego, no bo system nas, że tak się wyrażę, piętnował jako prywaciarzy. Prywaciarz to był ten zły. No to był ten zły, były kontrole, były takie sytuacje, to jakby może już w tej chwili ludzie nie pamiętają takich rzeczy, ale starsze pokolenie na pewno będzie pamiętać. Nagle wracam ze szkoły, kiosk moich rodziców zamknięty, nie wiem, co się z nimi stało, do domu nie mogę się dostać, bo okazuje się, że jest zapieczętowany, bo ktoś doniósł na rodziców, że nielegalnie coś tam robili, no i oczywiście rodzice aresztowani, sklepy pozamykane, a ja po prostu bez opieki na targowisku i porzucony przez życie. No więc rzeczywiście takie rzeczy mnie też wychowały i w dużej mierze cieszę się, że miałem też możliwość dotknięcia takiej sytuacji, bo też potrafię w tej chwili docenić, jak po 89 roku dużo się w naszym życiu zmieniło i zawsze mówię osobom, które narzekają, że jest źle, że ruina, że coś tam, ale popatrzmy, jaki komfort życia mieliśmy w latach 80. tak naprawdę, jak rzeczywiście byliśmy niszczeni przez system, który nas stworzył. Też bardzo często podróżuję do takich krajów, które są objęte, powiedzmy, jeszcze niedemokratycznym systemem i dostrzegam tę sytuację, czy też kraje świeżo upieczone. Ostatnio miałem okazję być w Iranie, podróżowałem z plecakiem i nagle dostrzegam, jak ci ludzie tam potrafią też odnaleźć się w tej rzeczywistości, ale ta rzeczywistość nie jest jednowymiarowa i to jest fajne. Powiedz, jakim byłeś chłopakiem, bo ja pamiętam, że taki dzieciak z prywaciarskiego domu mógł być albo kapitalnym kumplem, bo miał więcej, ale się umiał tym dzielić, nie zadzierał nosa, albo były to koszmarne osoby, których się unikało po prostu, bo nie dało się z nimi funkcjonować. Dokładnie wczoraj na Facebooku napisała do mnie jedna koleżanka jeszcze z czasów podstawówki, mamy kontakt ze sobą w tej chwili, jej zdjęcie też jest w mojej książce, tańczymy tam razem, pozdrawiam zresztą Dorotę. I ona napisała, że byłem bardzo skromny, co mnie bardzo zdziwiło, bo tego nie pamiętam, i że tak naprawdę mogłem wszystkich w klasie kupić za miski Haribo. Więc rzeczywiście te miski Haribo były, ze względu na to, że były pieniądze, można było kupić je w Peweksie, czy też dostawaliśmy spaczek od rodziny z Niemiec. Więc rzeczywiście rzeczywistość jakby abstrakcyjna, jeżeli chodzi o rok 2017, ale takie były czasy. Mam takie też cudowne zdjęcie z pierwszej klasy podstawówki, gdzie wszyscy są grzecznie w mundurkach, a ja stoję w koszulce znanej marki sportowej, żeby nie wymieniać tutaj ten nazwy, i rzeczywiście nie wyglądam na człowieka, który dał się złamać przez system. I to jest też niesamowite, że takie rzeczy jakby wynosi się z domu. Nie ma się pewnych świadomości, bo rzeczywiście, jeżeli wchodzę w luźnej koszulce w domu i rodzice pozwalają mi pójść do szkoły w czymś takim, a wszyscy są w mundurkach, to nagle tak naprawdę rzeczywiście staje się osobą takim alienem trochę w tej klasie, ale byłem chyba normalnym człowiekiem i tutaj mogę powiedzieć, pozdrowić moich rodziców, którzy grzecznie mnie wychowywali. Rzeczywiście nie było takiej sytuacji, że miałem nie wiadomo jak wysokie kieszonkowe. Ja zawsze na swoje kieszonkowe musiałem zarobić, aczkolwiek to jest bardzo fajna rzecz, jak ja to mówię, rodzice dawali mi wędkę, a niekoniecznie ryby, ze względu na to, że jak była, nie wiem, pasja muzyczna, czyli zacząłem grać na gitarze, to tato powiedział jedną rzecz. Jeżeli nastroję tą gitarę, to on mi kupi gitarę. Ja w buncie nie chciałem stroić gitary akustycznej, bo powiedziałem, że ja chcę grać na elektryku. I sam sobie musiałem kupić tą pierwszą gitarę. Kiedy ojciec zauważył, że jest ta pasja pół roku, rok czasu i połamane palce na defilu, bo po prostu nie dało się grać na takiej polskiej gitarze. Wsiedliśmy w samochód, czy w autobus, wtedy już były pierwsze wyjazdy do Berlina Zachodniego i rzeczywiście pojechaliśmy, kupiliśmy w sklepie gitarę elektryczną pierwszą, później drugą za jakieś tam pieniądze, słynną gitarę Fendera, do tej pory ją mam, więc rzeczywiście ta pasja była wspierana. Kiedy, nie wiem, handlowałem kasetami wideo, to tato nie powiedział, nie jedź na tą giełdę, nie handluj tymi kasetami wideo, tylko wstawał ze mną o 5 rano, jechał i po prostu towarzyszył mi przy tym, gdzie ja mogłem sobie dorobić, jak ja to mówię generalnie w tamtych czasach, więc rzeczywiście ta smykałka biznesowa była u mnie rodzinna, czy jest rodzinna, ale rzeczywiście rodzice nie byli tacy, którzy chętnie dawali pieniądze, co mówili, rozwijaj swoją pasję, zarabiaj sam pieniądze. No i do tej pory jakby taki szacunek do tych ciężko zarobionych pieniędzy jest u mnie. Już wtedy były to pierwsze takie artystyczne próby, prawda? Bo no, to, że grałeś na gitarze, spowodowało, że byłeś członkiem zespołu 3K tak, w Opolu. Też to jest taka sytuacja, że rzeczywiście mam wrażenie, że ta umiejętność wkręcenia się w pasję muzyczną doprowadziła, że też jestem taki, jaki jestem, że rzeczywiście nie było tego podwórka, nudzenia się na podwórku, wygłupiania się, tylko była gitara, szło się 3 razy w tygodniu na próbę, czy te próby były fajne, czy nie fajne, ale spędzało się rzeczywiście czas z ludźmi, którzy mieli tą samą pasję. Myśmy mieli takie miejsce do próba w byłym bunkrze, gdzie rzeczywiście tam w Opolu było 6 czy 7 zespołów, każdy miał swój dzień, były 3 pomieszczenia, w których można było się wymienić doświadczeniem, ludzie z różnych składów się ze sobą miksowali, tutaj padł jeden zespół, tutaj się tworzył drugi. Rzeczywiście to gdzieś tam ukształtowało taką moją duszę artystyczną. No później wydarzyła się ta sytuacja, że świetny sukces rzeczywiście z zespołem 3K. Wygraliśmy taki przegląd dla Prince de Bourges. Pojechaliśmy do Francji na trasę. Wtedy przed nami to między innymi zespół Hey wygrał ten przegląd, zespół Blenders, więc rzeczywiście dostąpiliśmy bardzo fajnego zaszczytu. Plus do tego występ na odjazdach. No i nagle okazało się we Francji, że mamy większe ambicje niż możliwości finansowe. Chcieliśmy robić, rozbudować zespół pod względem dokupić sprzętu i tak dalej. No nie było niestety pieniędzy, więc zespół się rozpadł. Załamany, oj, no to szkoda. Tak, załamany kompletnie. Stwierdziłem, że szkoda by było stracić tą magię kierowania, czy też kreowania energii na koncertach i po prostu wtedy zdecydowałem się zostać DJ-em, więc ja też uważam, że przekuć porażkę na swój sukces jest fajnie, bo gdyby na przykład się okazało, że zespół dalej by funkcjonował, to nie wiadomo, jakbyśmy teraz wyglądali, ale nie zostałbym DJ-em. Być może generalnie zespół by się później rozpadł, już nie miałbym czasu na DJing, więc uważam, że to też znowu filozoficznie podchodzę. Wszystko dzieje się w swoim czasie. Akurat wtedy się zespół rozpadł, no i zostałem DJ-em, więc jestem tu, gdzie jestem. Siedzę sobie w Radiowej Trójce, co prawda nie koncertuję, ale możemy rozmawiać o pewnym życiu, pewnej filozofii. Tak, jest takie zdanie w książce, kiedy mówisz, że w ogóle porażki są dla ciebie niezwykle istotne, bo one niejako budują ciebie, że poprzez walkę, poprzez odbicie się. Czy też nawet zmienienie sytuacji, w której się znajdujemy i postrzegamy świat. Ja tak bardzo obrazowo lubię rozmawiać o życiu. W momencie, kiedy stoimy, mamy pewną perspektywę. Widzimy świat na przykład, nie wiem, z góry, czy widzimy z perspektywy 1,78 m. Jak upadniemy, to tak naprawdę widzimy ten świat z perspektywy kolan, czy też na przykład z perspektywy człowieka, który leży i świat widzimy inną perspektywę i w tym momencie możemy wykorzystać pewne sytuacje, które osoba stojąca by tego nie widziała. Oczywiście mówię tutaj jakby to trochę z przekąsem generalnie i abstrakcyjnie, ale rzeczywiście to jest ta sytuacja, że zawsze porażka, czy zawsze jakiś upadek pozwala nam im dostrzec, czy zwolnić inną perspektywę rzeczywistości. Sporo się nauczyłeś w życiu, myślę. Niedawno skończyłeś 40 lat. Ty dzisiaj jesteś, mógłbyś o sobie powiedzieć, dojrzałym, ustabilizowanym człowiekiem? Ustabilizowanym to chyba raczej nie, ze względu na to, że zawód, który uprawiam i moja dusza nie pozwala mi dokonywać tak zwanej stabilizacji, ponieważ uważam, że fajnie jest też mieć ten pierwiastek szaleństwa w sobie generalnie. Jeżeli nie zabijemy tego dziecka do końca życia, to będziemy trochę szczęśliwi. Ja cały czas jestem taki trochę antysystemowy, nie w znaczeniu jednego systemu, drugiego, trzeciego, tylko systemu tak naprawdę wartości, które mamy, że czasem fajnie jest być takim niepokornym dzieciakiem, ale na pewno generalnie gdzieś tam ta czterdziestka dała mi też sposób do myślenia, napisałem tą książkę po to też, żeby zamknąć pewien rozdział, więc rzeczywiście na pewno jest taka sytuacja, tutaj uwielbiam przytoczać Lwa Starowicza, mężczyźni po 40 dojrzewają. Jestem totalnym przykładem tego, że rzeczywiście miotały mnie różne myśli do lat 40, a w tej chwili potrafię jakby też smakować, potrafię troszeczkę zwolnić, potrafię dostrzec rzeczy, które generalnie mógłbym kiedyś stracić. Ja zawsze uważam, że człowiek rzeczywiście zmienia się o 180 stopni co 7 lat. 7 lat temu wyjechałem do Azji, wtedy tak naprawdę z tego hulaki, czy też straceńca, człowieka, który chciał 1000 biznesów robić, chciał żyć pełną piersią, a jednocześnie... I żył od imprezy do imprezy. Ale też prowadziłem jakieś biznesy i kluby swoje, i agencja eventowa, więc rzeczywiście to się dużo działo. Przemęczenie materiału kompletnie, zatrucie organizmu cukrami generalnie, no bo trzeba było się czymś napędzać. W tej Azji, kiedy telefon nie działał, kiedy internet nie działał, miałem czas na przemyślenie swojego życia i rzeczywiście wtedy to zmieniłem to życie, poukładałem, ja to mówię, jak rozsypałem te puzzle po podłodze, a w tej chwili po 7 latach wybrałem z tych puzli fajne klocki, którymi potrafię się dopiero posługiwać, czyli 7 lat kolejne zajęło mi tak naprawdę posługiwanie się tymi nowymi narzędziami w życiu. Rzeczywiście to jest ta sytuacja, że wierzę w to, że mamy w życiu kilka żyć, które musimy tak naprawdę odpowiednio przejść i przeżyć. Mhm. Kochasz gotować, czyli lubisz kuchnię, podróżujesz, przeżyłeś mnóstwo fantastycznych przygód związanych z podróżowaniem, także dramatycznych. Pewnie o to cię jeszcze zapytam. Natomiast powiedz, jak ty się znajdujesz w tym showbiznesie polskim? Cofnijmy się do czasu, kiedy jako DJ Adamus stałeś się osobą coraz bardziej popularną, choćby z powodu tego, że pojawiłeś się w różnych ważnych programach telewizyjnych. To jest wszystko przez kobiety. Ze względu na to, że rzeczywiście był taki telefon jeszcze świętej pamięci Robert Leszczyński, którego miałem okazję uczyć DJ-stwa, dzwoni do mnie i mówi: Adam, słuchaj, jest impreza jednego z magazynów dla mężczyzn, żeby nie wymieniać nazwy, będą fajne kobiety, żeby nie użyć słowa niecenzuralnego, które wtedy użył przez telefon, żebym wpadł na imprezę. Ja mówię, no, nie mam co robić wieczorem, generalnie była to wtorek czy środa, to tak zwana impreza lanserska, celebrycka wtedy, jak to się teraz mówi. No i rzeczywiście przyjechałem na tą imprezę, kobiety były wyborne, jak to na imprezach magazynów dla mężczyzn i w pewnym momencie Robert mnie tutaj przedstawia, mówi, a to jest pan reżyser, który przyjechał ze Szwecji, Martin Bo, który będzie reżyserował nowy taki format, wchodzi do telewizji Idol. No i oczywiście wtedy jeszcze nikt nie wiedział o tym, co to ma być, z czym to się je. No to było ładnych parę lat tak, temu. Tak, to było chyba, żeby nie skłamać, z 10-12 lat temu, jakoś tak, albo nawet i więcej. No i rzeczywiście od słowa do słowa on mówi, że ma takie pomysły na ten... Ja oczywiście jakby ze względu na to, że marketing wyssałem z mlekiem rodziców, mówię, no to może generalnie zrobilibyśmy jeden finał klubowy, bo teraz modna muzyka klubowa wtedy była i mówię, no to świetny pomysł. No i rzeczywiście zostałem zaangażowany do tego, żeby wyprodukować jako producent podkłady do jednego z finałów. No i tak to się zaczęło. Później okazało się, że z jury, oprócz Roberta Leszczyńskiego, którego wcześniej znałem, jest też Kuba Wojewódzki, którego też wcześniej znałem, bo 2 lata wcześniej byłem u niego na praktykach dziennikarskich, jeszcze jako dziennikarz właśnie. No i tak od słowa do słowa. Później Kuba oczywiście wymyślił format swojego programu i zaproponował mi oprawę muzyczną, więc rzeczywiście można powiedzieć, że moja kariera zaczęła się od imprezy z pięknymi kobietami. Tak, i wtedy rzeczywiście zaczęła powstawać marka DJ tak, Adamus. No i to też było to szczęście, że ja rzeczywiście przeniosłem przeniosłem się do Warszawy w momencie, kiedy ta muzyka klubowa była rodząca się. Ona jeszcze nie była na świeczniku, ona jeszcze nikt nie wiedział tak naprawdę, że są popularni DJ-e, producenci. To w Polsce dopiero kiełkowało. No i tak naprawdę można powiedzieć, że udało mi się utrzymać na tej fali. Mówiąc nieskromnie, wykorzystałem swoje możliwości. Wchłonęła cię ta warszawka? To było tak, że od imprezy do imprezy, że używki, no, też... że kac, że taki właśnie świat rozkręcony, gdzie nie za bardzo wiesz, czy to ty tym sterujesz swoim życiem, czy też jesteś jakąś częścią karuzeli. Ja mówię, nie byłbym Polakiem, gdybym nie wiedział, co to jest dobry kac. Ale oczywiście można zachłysnąć się i rzeczywiście to była ta sytuacja, że po pierwszych takich latach w Warszawie, gdzie rzeczywiście imprezowało się do godziny 5, 6, 7 rano, później 2 godziny snu, wstawało się, nie wiem, o 9 i ciężko pracowało. Ja miałem tą sytuację, ta krew, która we mnie płynie, prowadziła do tego, że był ten ornung, jak ja to mówię, generalnie, czyli trzeba było wstać o 9, wykonać tą pracę. Nie zdarzało się rzeczywiście zasypianie, ale wiązało się to też, że do 6, 7 rano się imprezowało, więc rzeczywiście organizm trochę ucierpiał na tym. To nie jest tak, że jestem bez winy, ale wydaje mi się, żeby życie miało tak naprawdę wiele barw, to trzeba też tych barw posmakować. Ja w swoim życiu wielokrotnie moi idole, to są trochę kaskaderzy, ja to mówię, kaskaderzy literatury polskiej, czyli Chłasko, Bursa, Stachuroni, no niezbyt dobrze skończyli. Ja wyciągnąłem wnioski z ich życiorysów i oprócz tego, że rzeczywiście takim rozrywkowym życiem się prowadziłem i nadal się prowadzę, powiedzmy troszeczkę już ustabilizowanym, to jednak uważam, że trzeba spróbować wszystkiego w życiu, żeby nie było tak, że na końcu, tak jak powiedziała Edith Piaf, niczego nie żałuję, żebyśmy nie stwierdzili, było to chyba takie hasło gdzieś tam na billboardach, czego żałują ludzie zazwyczaj przed końcem życia, to tylko tych rzeczy, których nie spróbowali. Więc trzymam się tego i warto czasem wszystkiego spróbować, oczywiście z głową. Myślę, że dla mężczyzny, który znalazł się w takiej sytuacji jak ty, pewnym ratunkiem mogłaby być miłość i dobry, trwały związek, ale tutaj też nie było ci łatwo. Z drugiej strony, jeżeli idzie się ciężką drogą, wyboistą, to później nagroda smakuje najbardziej. Rzeczywiście, jeżeli sięgamy po rzeczy, które są łatwe, dostępne, to one nie smakują. I tego się nauczyłem w życiu, że czasem to taka chrześcijańska droga, można powiedzieć, że warto czekać na ten sukces, warto czekać na spełnienie wiele lat, nie traktować życia jako półśrodki. I rzeczywiście, no w moim życiu było tak, że było kilka zauroczeń, było kilka miłosnek, jak ja to mówię, ale tak naprawdę ja myślę, że wszystko jeszcze przede mną. Ale to nie doczekałeś się jeszcze na ten... Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radiowej Trójki, to jest rzecz, o której zawsze nie mówię. Ja o swoim życiu aż tak prywatnym staram się nie mówić, więc cieszę się, że paparazzi mnie nie śledzą. Uszanujmy to wobec tego. To za chwilę porozmawiamy o takich innych płaszczyznach w Twoim życiu, które spowodowały, że rzeczywiście nastąpiło troszkę wyciszenie i gdzie sobie uporządkowałeś wartości. Ale zagrajmy w tej chwili drugi Twój utwór. Keep Love Together. To ładnie się wpisuje w to, o czym rozmawialiśmy. Dokładnie, utwór, najnowszy singiel, jeszcze świeża bułeczka, koprodukcja moja i Patrycji Mali Malinowskiej. Teledysk jakby przystało na mnie w różnych końcach świata, bo i udało mi się nagrać w Tokio, i na Islandii, i na Kubie. Tym razem ten teledysk, chociaż Państwo tego w radiu oczywiście nie zobaczą, ale zapraszam na kanały social media. Teledysk nagrany na gorącej Ibizie. Keep Love Together. So sweet. Najnowszy utwór DJ-a Adamusa, czyli Adama Jaworskiego, który dziś jest gościem Godziny Prawdy. Właśnie, ty korzystasz z muzyki, która nie jest twoją muzyką, ale tworzysz ją dla siebie. To jest właśnie tak naprawdę wielopłaszczyznowa sytuacja, bo mieliśmy okazję wysłuchać utworu Tysiąc Miejsc z Adam Schulz i to była płyta stworzona od początku, kompozycje do końca są moimi kompozycjami. Ja tak naprawdę nagrałem tam większość instrumentów, chyba oprócz saksofonu, trąbki i pianina, więc wszystkie instrumenty rzeczywiście zostały zagrane przeze mnie. Adam nagrałem w własnym studiu, więc można powiedzieć, że tak naprawdę producent to jest człowiek orkiestra, bo musi zrobić wszystko. I to jest jakby moja kompozycja, słowa do tego utworu pięknie napisał Janusz Onufrowicz, który między innymi dla Ewy Bem pisze, dla Policjantów świetne piosenki, więc cieszę się, bo Janusz też z Opola, więc mieliśmy okazję znać się i napisał przepiękny utwór Tysiąc Miejsc. A znów, jeżeli chodzi o utwór Keep Love Together, to jest niesamowita historia, to Państwu opowiem, bo lubię takie historie trochę wspominkowe. Była sytuacja bodajże rok 97. Przesłuchuję sobie chyba płyty w Amsterdamie, nie w Amsterdamie, przepraszam, to musiał być Komis Polski, bo na okładce tej płyty jest cena 5 zł. W tamtych czasach płyta nowa, winylowa kosztowała około 35-40 zł, że rzeczywiście drogo tak naprawdę, bo powiedzmy, że był rok 97. I nagle znajduję utwór, który jest wydany w 95 roku w angielskiej wytwórni, przeceniony kompletnie, bo płyta kosztuje 5 zł. Utwór mnie na tyle urzekł, że gdzieś tam podświadomie zacząłem go oczywiście, grałem go na swoich imprezach, ale podświadomie fajnie by było kiedyś zrobić swoją wersję tego utworu. No i rzeczywiście mija lat prawie 20, bo to rzeczywiście 97, no to prawie już 20 lat i zaproponowałem Patrycji Malinowskiej, którą poznałem w czasie występów klubowych. Mówię, Patrycja, mam taki świetny utwór, zróbmy cover tego. I rzeczywiście, producenci, DJ-e są osoby, które odświeżają, czyli robią nowe wersje starych przebojów, ale też mogą komponować swoje. I tutaj mamy przykład tego, że znaleziony w 97 roku gdzieś przeceniony utwór, być może tych płyt wtedy wytłoczono 500, 1000 maksymalnie na cały świat, bo też tak bywa, że są takie próbne tłoczenia. No i utwór pojawia się w nowej wersji w 2017 roku. Mam wielką satysfakcję, bo teledysk nagrany na Ibizie. To jest takie trochę spełnianie swoich marzeń generalnie, bo człowiek, który ma lat 40, docenia tą sytuację, że rzeczywiście nie trzeba szarpać, nie trzeba się szarpać, nie trzeba brać życia pełnymi garściami, wystarczy wziąć takie rodzynki, czy też wisienki na torcie generalnie, które smakują równie uroczo. Ale powiedz, musisz odnaleźć autorów tego utworu oryginalnego polskie i prawo, poprosić o zgodę? Polskie prawo pozwala, bo to też jest historia, możemy wrócić do duetu Wet Fingers, który przecież odtwarzaliśmy też, robiliśmy wersję, samplowaliśmy, czy Wandę Kwietniewską, Hi-Fi Superstar, czy Kombi New Limit. To była taka sytuacja, że byliśmy pierwszymi producentami w Polsce, którzy rzeczywiście samplowali muzykę. To jest tak, jeżeli robimy cover, czyli robimy nowe wykonanie, możemy je zrobić tylko w tym momencie prawa autorskie i słowa zostają przy producentach, czyli tak naprawdę producent dostaje całe wynagrodzenie za odtworzenie tego utworu. Ja tylko jestem właścicielem licencji. Jeżeli chcemy samplować, tak jak było z Hi-Fi Superstar, to rzeczywiście w tym momencie, jeżeli chcemy użyć fragment utworu obcego, to musimy zgodę poprosić wykonawcy zespołu, człowieka, który ma prawa do licencji tego i jeszcze kompozytora i autora tekstu, więc rzeczywiście trochę roboty przy Hi-Fi było, ale było warto, bo rzeczywiście duet Wet Fingers w tej chwili jest jakby postrzegany jako pierwsze producenci w Polsce, którzy samplowali i odświeżali tą polską muzykę. Później mieliśmy okazję chociażby Małgośkę Maryli Rodowicz zrobić. Oczywiście dla takich purystów muzycznych czy purystów muzyki tanecznej to jest coś generalnie, że tak naprawdę jak mogliśmy coś takiego zrobić, a z drugiej strony Małgośka czy Hi-Fi Superstar wkroczyły na parkiety taneczne, więc też ta muzyka jest użytkowa, więc warto czasem takie rzeczy robić, żeby przedłużyć chociażby ich życie. No Hi-Fi Superstar jest totalnym takim przykładem, że nagle nadaliśmy nowe życie temu utworowi z lat 80., który tak naprawdę w swoim założeniu był antydyskotekowy, a my przewrotnie zrobiliśmy z niego przebój dyskotekowy. Adam, mamy jeszcze kilka minut, spróbujmy to ładnie uporządkować. Dziś jesteś DJ-em, pracujesz, jeździsz po Polsce, masz też swoje miejsce, gdzie ludzie wiedzą, że idą bawić się przy muzyce DJ-a Adamusa, ale tak jak powiedziałeś, już to wszystko masz bardziej uporządkowane, już wiesz, co dla ciebie jest w życiu ważne. Ważne jest dla ciebie poznawanie świata. prawda? Ta pierwsza podróż szalona autostopem do Francji, jako młody chłopak z kumplami pojechałeś, to w jakiś sposób zaprocentowało. Dziś podróże są dla ciebie niezwykle ważne. No myślę, że osoby, które dojrzewały w latach 80. przy zamkniętych tak naprawdę granicach, przy tym, że paszport to był coś nie wiadomo co, że trzeba było oddać paszport po powrocie z zagranicy. Rzeczywiście, kiedy te granice się otworzyły po 89 roku, no to była niesamowita chęć podróżowania. Ta chęć podróżowania nadal jest. W tej chwili jak tylko mogę, każdą wolną chwilę spędzam w podróży. Czy to jest Polska, czy to jest w cudzysłowie Radom, czy to jest Sydney, to naprawdę nie ma znaczenia, bo można tam poznać fajnych ludzi, można poznać fajne miejsce, a tanie podróżowanie samolotowe pozwala nam też na rzeczywiście za cenę bardzo śmiesznych biletów polecieć gdzieś popodróżować, więc rzeczywiście ta pasja jest niesamowita. Kiedyś podróżowałem, żeby kupować muzykę. W tej chwili tę muzykę mamy już w internecie. Ona też jakby troszeczkę się przewartościowała, więc teraz wymyśliłem sobie, że z podróży przywożę przyprawy i one, czy herbaty, i one w tym momencie przypominają mi, tak jak kiedyś muzyka, te podróże. Więc rzeczywiście podróże, kulinaria i muzyka to są takie trzy rzeczy, które towarzyszą mi w życiu i można powiedzieć, że wypełniają w 75% moje życie. Te podróże zresztą to nie jest podróż z biurem podróży, prawda? No lubisz też organizować sobie ten czas w taki sposób, który daje ci mnóstwo satysfakcji. To są motocykle, bo opisujesz kapitalne wyprawy, nawet ta historia, która się zdarzyła w Argentynie, gdzie no, mało brakowało, abyś sobie sprawił dramat. No, drodzy Państwo, takie życie, kto się bawi ogniem, czasem może się poparzyć, a z drugiej strony na tym samym ogniu możemy ugotować przepiękną potrawę i na tym samym ogniu może nas ten ogień ogrzać. Więc rzeczywiście to jest taka sytuacja, kto życia nie testuje, ten nie ma wspomnień, tak ja to mówię. To wszystko też jest w książce właśnie i ta wyprawa do Argentyny i wyprawa na Sri Lankę, że rzeczywiście, gdzie porwał mnie prąd wsteczny, opisuje to wszystko. W dużej mierze ta książka też powstała po to, żeby przypomnieć tamte czasy, gdzie muzyka klubowa eksplodowała, zarazić ludzi też podróżowaniem i pokazać też, może w dużej mierze to takie trochę egoistyczne, ale pokazać, że facet DJ, który stoi tam za konsoletą i trochę taki jak ten w cudzysłowie Joker zabawia ludzi w piątek i w sobotę, ma też coś do powiedzenia ze względu na to, że warto właśnie moim zdaniem tak potraktować życie, jak mi się wydaje osobiście. Mhm. A co jeszcze przed tobą, jakbyś spojrzał tak w przód? Bo no, świat jest wielki i piękny. Możesz jeszcze zwiedzić kolejne kraje, gdzie nie byłeś. Możesz poznać nowych ludzi, prawda? Zaczęliśmy od dyktatora, więc ja powiem tak, że na pewno marzy mi się Korea Północna. Wiem, że są możliwości teraz tam wjechania, ale to oczywiście jest biuro podróży, to są obostrzenia i tak dalej. Specjalne zasady. Ale na nie trzeba próbować. Byłem w Iranie, jeżeli już podchodzimy w sprawie takich krajów dosyć, które są powiedzmy za tą żelazną kurtyną, którą też myśmy się znajdowali jako Polska przed 89 rokiem. I wymyśliłem sobie, jeżeli chodzi już o podróże, to tak mogę zdradzić, taki dziwny kraj, który nazywa się Timur Wschodni. Jest to na granicy Azji oraz Australii. I rzeczywiście ze względu na to, że przeczytałem w Wikipedii, że Timur Wschodni jest jednym z ostatnich krajów, który osiągnął niepodległość bodajże w 2004 roku. I mówię, to mnie tam jeszcze nie było. To może spróbuję generalnie, ale tak jak mówię, to też musi poczekać, no bo promocja nowych singli, więc rzeczywiście muzyka też wypełnia całkowicie moje życie. Na pewno co bym chciał, rozmawialiśmy, tak można się rozmarzyć, no na pewno chciałbym, żeby powiedzieć pod koniec swojego życia, tak jak powiedziała Edith Piaf, że niczego nie żałuję. Na pewno w tej chwili to życie jest bardziej świadome i sprawia mi tą większą frajdę, mimo że wydawało mi się, że więcej przeżywałem 10 lat temu. To jeszcze na koniec zapytam, tu możesz oczywiście uchylić się od odpowiedzi, ale z racji tego, że miałeś tak fajną relację ze swoim ojcem, czy gdzieś w przyszłości widzisz siebie jako ojca? Gdybym powiedział nie, to bym skłamał. Gdybym powiedział tak, to myślę, że to jest bliższe prawdy, ale tak jak w moim życiu, wszystko musi przyjść w sposób naturalny. Ja uważam generalnie, że rzeczy, które robimy na siłę, na przykład wbrew temu, co czujemy, ale społeczeństwo od nas wymaga, to tutaj show biznes, albo to rodzina od nas wymaga, czyli jakby życie prywatne, prowadzą do tego, że stajemy się nieszczęśliwi. Najważniejszą rzeczą w życiu jest to, żeby posłuchać samego siebie, żeby powiedzieć, co mi jest potrzebne i wtedy, kiedy my stajemy się takimi pozytywnymi egoistami, czyli spełniamy siebie w życiu, jesteśmy szczęśliwi, możemy dać szczęście drugiej osobie, możemy dać szczęście społeczeństwu, w którym funkcjonujemy. Ja tak mówię, jeżeli będziemy społeczeństwem szczęśliwych atomów, to będziemy mogli tą energię pozytywną rozsiewać na zewnątrz. Jeżeli tak naprawdę będziemy dążyć do naszego szczęścia przez cierpienie, czyli na zasadzie sobie odejmuję, żeby ktoś mógł coś mieć, to tak naprawdę nadal gdzieś tam na końcu tym będziemy ludźmi nieszczęśliwymi. Ja uważam, że pierw to my musimy być szczęśliwi, a później możemy uszczęśliwiać innych. Powiedz na koniec, jest jeszcze jakaś scena, jakaś sytuacja z publicznością, która wydaje ci się jakimś ideałem, czymś, do czego dążysz?